Deel 2, hoofdstuk 20 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 20e hoofdstuk. Officier. Onderwijl wachtte de kardinaal uit Engeland tijding, maar hij hoorde niets anders dan hetgeen onaangenaam en dreigend was, zodat La Rochelle werd ingesloten, en hoe zeker de uitslag ook scheen te zijn, ten gevolge der genomen voorzorgen, en vooral uit hoofde van de dijk, die geen enkel schip meer in de belegerde stad toeliet, kon de belegering nog lang duren, hetgeen een zeer grote schande voor de wapenen des konings en een grote onaangenaamheid voor de kardinaal was, die wel niet meer Lodewijk de XIII en Anne van Oostenrijk tegen elkaar behoefde op te zetten, want dat was reeds gedaan, maar nu de heer Bassompierre met de hertog d'Angoulême, die ook een vijandig gezind waren, moest verzoenen. De stad had, ondanks de ongelooflijke volharding van haar burgemeester, een soort van oproer beproefd en zich willen overgeven. De burgemeester had de muiters doen ophangen. Die strafoefening bekoelde de verhitte hoofden, die toen het besluit namen van honger te sterven. Een dood die altijd langzamer en minder zeker scheen dan die door verborging. Van hun kant namen de belegeraars van tijd tot tijd boden der belegerden gevangen, die deze tot Buckingham zonden, of spionnen, die Buckingham naar de belegerden zond. In beide gevallen was het vonnis spoedig geveld. De kardinaal sprak slechts één woord: hangen. En dan nodigde men de koning om de hangpartij te komen zien. De koning kwam sukkelend aan, nam de beste plaats in, ten einde de strafoefening in haar geringste bijzonderheden te kunnen gadeslaan. Dat was tenminste voor hem een kleine uitspanning en deed hem de langdurigheid van het beleg geduldig aanzien. Toch belette zulks niet dat hij zich schrikkelijk verveelde en onophoudelijk ervan sprak naar Parijs terug te keren, zodat, indien boden en spionnen hadden ontbroken, zijn eminentie, ondanks zijn vindingrijkheid, zeer verlegen zou zijn geweest. Intussen vervloog de tijd en La Rochelle gaf zich niet over. De laatste spion die men gevat had, was in het bezit van een brief. Die brief gaf de hertog van Buckingham wel bericht dat de stad tot het uiterste was gekomen, maar in plaats dat hierop zou zijn gevolgd, indien gij ons binnen 14 dagen geen hulp zendt, zullen wij ons overgeven, volgde er eenvoudig, indien gij ons binnen 14 dagen geen hulp zendt, zullen wij, bij aankomst van hulp, allen van honger gestorven zijn. De belegerden in La Rochelle stelden derhalve alleen hun hoop op Buckingham. Buckingham was hun messias. Het was blijkbaar dat, zodra zij op zekere wijze zouden vernemen dat er op Buckingham niet meer te rekenen was, de hoop met hun moed zou verdwijnen. De kardinaal wachtte daarom ook met groot ongeduld de tijding uit Engeland, die hem moest berichten dat Buckingham niet zou komen. Het plan om de stad stormenderhand in te nemen, dikwerf in des konings raad ter tafel gebracht, was steeds terzijde gelegd. Voor eerst scheen La Rochelle onoverwinnelijk te zijn. Vervolgens wist de kardinaal, wat hij er ook van mocht gezegd hebben, zeer goed, dat de afschuwelijke bloedvergieting bij zodanige ontmoeting, waarin Fransen tegen Fransen moesten strijden, een achteruitgaande beweging van 60 jaren aan de staatkunde zou geven, terwijl de kardinaal op dat tijdstip, zoals men thans zegt, een man van vooruitgang was. En waarlijk, een inneming stormende hand van La Rochelle en het vermoorden van 2.000 of 3.000 hugenoten, die zich het leven zouden hebben laten ontnemen, geleek te veel in 1628 op het bloedbad van de Sint-Bartholomeusnacht in 1572. Eindelijk leed dit uiterste middel, van het welk de koning als goed katholiek volstrekt niet afkerig was, steeds schipbreuk. Op deze grondslag der generaals van de belegeraars, La Rochelle is niet anders te overwinnen dan door hongersnood. De kardinaal kon uit zijn gedachten de vrees niet verdrijven, welke zijn vreselijke zendelingen hem verwekte, want ook hij begreep de zonderlinge eigenschappen deze vrouw, die dan eens een slang, dan weder een leeuwin was. Had ze hem verraden? Was zij dood? Hij kende haar te goed om niet in elk geval te weten dat, voor of tegen hem, vriendin of vijandin, zij niet zonder grote beletselen werkeloos zou blijven. Maar van waar kwamen die beletsels? Daarvan kon hij zich geen denkbeeld vormen. Overigens rekende hij, en met recht, op Milady. Hij had in het verleden van die vrouw dingen geraden, van welke alleen zijn rode mantel de vreselijkheid kon bedekken, die hij gevoelde, dat, door de een of andere oorzaak, die vrouw hem toebehoorde, daar zij in hem alleen voldoende bescherming kon vinden tegen het gevaar dat hij bedreigde. Hij besloot dus de oorlog alleen te voeren en op geen andere hulp te wachten dan op een gelukkige kans. Hij ging voort de vermaarde dijk te voltooien, die La Rochelle moest toen uithongeren, terwijl hij intussen het oog liet vallen op die rampzalige stad, die zoveel diepe ellende en zoveel heldendeugd besloot, en zich de woorden van Lodewijk de XI, zijn staatkundige voorganger, zoals hij zelf de voorganger van Robespierre was, herinnerde, herdacht hij die grondstelling van de peetvader van Tristan, verdelen om te heersen. Hendrik de IV, Parijs belegerende, liet brood en mondbehoeften over de muren werpen. De kardinaal liet briefjes in de stad werpen, in welke hij de bewoners onder het oog bracht hoe onrechtvaardig, baatzuchtig en barbaars hun opperhoofden waren. Die opperhoofden hadden koren in overvloed en deelden het niet. Ze hadden tot grondstelling, want ook zij hadden grondstellingen, dat het er niet op aankwam dat vrouwen, kinderen en grijsaards stierven, en dien slechts de mannen, die de muren moesten verdedigen, sterk en gezond bleven. Tot hiertoe, het zij uit machteloosheid om zich ertegen te verzetten, was die grondstelling, zonder algemeen te zijn aangenomen, van theorie in praktijk gebracht. Maar die briefjes maakten er inbreuk op. Die briefjes herinnerden de mannen dat die kinderen, die vrouwen en die grijsaards, welke men de dood wijde, hun zonen, hun gaden, hun ouders waren, dat het rechtvaardiger zou zijn dat iedereen in de algemene ellende deelde, ten einde eenzelfde gesteldheid een eenparig besluit zou doen nemen. Maar op het ogenblik dat de kardinaal reeds zijn middel zag vrucht dragen en zich geluk wenste het in werking te hebben gesteld, wist een ingezetene van La Rochelle, die van Portsmouth kwam, en God weet hoe, ondanks de driedubbele waakzaamheid van Bassompierre, van Schomberg en van de hertog van Angoulême, over wie wederom de kardinaal een waakzaam oog hield, de koninklijke wachtposten had weten door te komen, binnen de stad te geraken, en verhaalde een prachtige vloot te hebben gezien, die binnen 8 dagen gereed was onder zeil te gaan. Daarboven berichtte Buckingham, de burgemeester, dat eindelijk het grote bondgenootschap tegen Frankrijk zou worden tot stand gebracht, en dat het koninkrijk gelijktijdig door Engelse, keizerlijke en Spaanse legers zou worden aangevallen. Die brief werd openlijk op alle pleinen voorgelezen, en men plakte afschriften ervan aan alle hoeken der straat aan, en zelfs zij, die onderhandelingen hadden aangeknoopt, braken ze af, besloten die zo spoedig beloofde hulp af te wachten. Deze onverwachte omstandigheid vervulde opnieuw Richelieu met ongerustheid en dwong hem wederom zijn blik naar de overzijde der zee te richten. Onderwijl leidde het koninklijk leger, voordeel trekkende van de onrust van zijn enig en wezenlijk opperhoofd, een vrolijk leven. Levensbehoeften ontbraken niet in het legerkamp, zo min als geld. Al de koopsen wedijverden in moedbetoon en vrolijkheid. Spionnen te vangen en ze op te hangen, gewaagde ondernemingen op de dijk of in de zee ten uitvoer te brengen, dwaasheden te bedenken en die koelbloedig te bedrijven, dat waren de uitspanningen die voor het leger de dagen zo kort maakten, welke de belegerden zo lang vielen, die door angst en gebrek verteerd werden, maar ook voor de kardinaal, die hen zo nauw insloot. Het gebeurde wel eens, wanneer de kardinaal, altijd te paard, als de geringste ruiter van het leger, zijn peinzende blik over die, naar zijn zin, zo langzaam voortgaande werken liet weiden, welke onder zijn bevelen door de ingenieurs, die hij van alle gedeelten van Frankrijk liet komen, werden uitgevoerd, het gebeurde wel eens, zeggen wij, dat hij een of andere musketier der compagnie van Treville ontmoette, doch, wanneer hij die dan naderde en op een bijzondere wijze beschouwde, maar niet een onze 4 vrienden in hem herkende, bracht hij zijn doordringende blik en veelomvattende geest op iets anders over. Op zekere dag, verteerd door een dodelijk verdriet, zonder hoop op een onderhandeling met de stad, zonder tijding uit Engeland, was de kardinaal uitgegaan, zonder ander doel dan om uit te gaan, en alleen vergezeld van Cahusac en de La Houdinière. Het strand volgende en de veelomvattendheid zijner denkbeelden, als aan de onmetelijkheid des oceaans parende, bereikte hij, zijn paard langzaam latende voortstappen, de kruin van een heuvel, van waar hij 7 mannen ontwaarde, die achter een heg, op het gras, onder een groep bomen, voor de brandende zonnestralen beschut, te midden van een hoop ledige flessen lagen neergevlijd. Vier deze mannen waren onze musketiers, die zich gereed hielden naar de voorlezing van een brief te luisteren, die een hunner had ontvangen. De brief was zo belangrijk, dat men trom, kaarten en dobbelstenen had vergeten. De drie anderen waren bezig een ontzaglijk grote, dikbuikige fles van Collioure wijn te ontkurken. Het waren de lakeien, die heren. De kardinaal, zoals wij gezegd hebben, was in een kwade luim, en niets, wanneer hij in die gesteldheid van geest was, maakte hem onvriendelijker dan de vreugd van anderen te zien. Daarenboven had hij de zonderlingheid te geloven, dat juist de redenen zijner treurigheid het vermaak van anderen opwekte. Een teken aan Cahusac en La Houdinière gevende van te blijven staan, steeg hij van zijn paard en naderde die ontijdige lachers, in de hoop door het zand, dat zijn voetstappen verdoofde, en de heg die zijn nadering bedekte, enige woorden te kunnen opvangen van dat gesprek, het welk hem zo belangrijk scheen. Slechts op 10 stappen van de heg herkende hij het Gascoïnse gebabbel van D'Artagnan, en terwijl hij reeds wist, dat die mannen musketiers waren, twijfelde hij er niet aan of de andere drie waren degene die men de onafscheidelijke noemde, namelijk Athos, Porthos en Aramis. Men oordeelde of zijn begeerte om het gesprek te beluisteren door die ontdekking heviger werd. Zijn ogen namen een zonderlinge uitdrukking aan en sluipend als een tijgerkat naderde hij de heg, doch hij had nog niets anders dan enige nietsbetekenende woorden zonder zin kunnen horen, toen een luid en kort geroep hem deed ontroeren en de aandacht der musketiers wekte. Officier, riep Grimaud. Gij spreekt, geloof ik, kerel, zeide Athos, zich op een elleboog ten halve oprichtende en Grimaud door zijn vlammende blik doende verstijven. Grimaud voegde er dan ook geen woord meer bij en bepaalde er zich toe de wijsvinger in de richting der heg uit te strekken, door dat gebaar de kardinaal en zijn geleide aankondigende. In één sprong waren de vier musketiers overeind en groeten eerbiedig. De kardinaal scheen woedend te zijn. Het lijkt dat men bij de heren musketiers waakzaam is. Komt de Engelsman over land of beschouwen de musketiers zich als hoofdofficieren? Uw eminentie, antwoordde Athos, want hij alleen had, te midden der algemene verwarring, de kalmte en koelbloedigheid eens edelmans behouden, die hem nooit verlieten. Eminentie, wanneer de musketiers geen dienst doen, of zo die geëindigd is, drinken en dobbelen zij, en zij voor hun lakeien zeer grote heren. Lakeien, bromde de kardinaal, lakeien die het bevel hebben hun meesters te waarschuwen wanneer iemand voorbij komt. Dat zijn geen lakeien, dat zijn schildwachten. Uwe eminentie ziet toch wel dat, indien wij deze voorzorg niet hadden genomen, wij uw eminentie zouden hebben laten voorbijgaan, zonder u onze eerbied te betuigen en te bedanken voor de ons bewezen goedheid van ons te hebben verenigd. Dacht aan jou, vervolgde hij, gij die zo even de gelegenheid wenste uw dankbaarheid aan zijn eminentie te betuigen. Zie hier, nu, die gelegenheid, maak er gebruik van. Die woorden werden met die onveranderlijke koelbloedigheid uitgesproken, die in ogenblikken van gevaar Athos zozeer onderscheidde, en met die bovenmatige beleefdheid, welke hem bij zekere gelegenheden meer majesteit gaf dan menige geboren koning. D'Artagnan trad nader en stamelde enige woorden van dankbetuiging, die spoedig onder de sombere blik van de kardinaal verstomden. Het doet er niet toe, heren, ging de kardinaal voort, zonder de minste schijn zijn aanvankelijk voornemen te laten varen, ondanks de wending die Athos aan het gesprek had gegeven. Het doet er niet toe, ik wil niet dat eenvoudige soldaten, omdat zij het voordeel genieten in een begunstigd korps te dienen, op die wijze de grote heer vertonen, terwijl de krijgstucht voor hen dezelfde als voor anderen is. Athos liet de kardinaal volkomen uitspreken, en zich buigende, ten teken van overtuiging, hernam hij op zijn beurt: de krijgstucht, uwe eminentie, hoop ik, dat in geen geval door ons is uit het oog verloren. Wij doen op dit ogenblik geen dienst, en wij menen de buitendiensttijd over onze tijd naar willekeur te kunnen beschikken. Indien wij nogmaals zo gelukkig mochten zijn van uwe eminentie enige bijzondere bevelen te ontvangen, zijn wij gereed te gehoorzamen. Uw eminentie ziet, vervolgde Athos, de wenkbrauwen fronsende, want die ondervraging begon hem te vervelen, dat wij, om dadelijk bij de minste onraad gereed te kunnen zijn, onze wapens hebben medegenomen. En hij wees de kardinaal de vier musketten, die tegen elkander gezet bij de trom stonden, op welke de dobbelstenen en de kaarten lagen. Uw eminentie gelieve te geloven, voegde D'Artagnan erbij, dat wij u tegemoet zouden zijn gekomen, indien we hadden kunnen veronderstellen dat uw eminentie met een zo klein geleide ons naderde. De kardinaal beet zich op zijn knevel en een weinig op de lippen. Weet gij wel waarnaar gij lieden lijkt, altijd bij elkander, gewapend, zoals gij zijt, en door uw knecht bewaakt, zeide de kardinaal. Gij lijkt vier samenzweerders. O, wat dat betreft, uw eminentie, dat is waar, zeide Athos, en wij spannen samen, zoals uw eminentie het op zekere dag heeft kunnen zien, maar het is tegen de bewoners van La Rochelle. O, heren staatkundige, hernam de kardinaal op zijn beurt de wenkbrauwen fronsende, men zou misschien in uw hersenen het geheim van vele dingen vinden, indien men erin lezen kon, als in die brief, welke gij verborgt, toen gij mij zag naderen. Een blos overdekte het gelaat van Athos. Hij trad zijn eminentie een schrede nader. Men zou zeggen dat gij ons waarlijk verdenkt, uw eminentie, en wij een werkelijk verhoor ondergaan. Als dat zo is, dat uw eminentie dan zo goed zijn zich te verklaren, wij zullen dan tenminste weten waaraan wij ons te houden hebben. En indien het al een verhoor mogen zijn, hernam de kardinaal, anderen dan gij hebben dit ondergaan, meneer Athos, en hebben geantwoord. Daarom zeide ik ook tot uw eminentie dat gij ons slechts te ondervragen had en wij bereid waren te antwoorden. Wat is dat voor een brief die gij wilde lezen, meneer Aramis, doch die gij hebt verborgen? Die brief is van een vrouw, uw eminentie. Ja, ik begrijp, die soort van brieven vereisen geheimhouding, maar men mag ze toch wel aan een biechtvader vertonen, en gij weet, ik heb de wijding ontvangen. Uw eminentie, hernam Athos met een kalmte, die des te vreselijker was, daar hij zijn hoofd waagde met derwijze te antwoorden. Uw eminentie, die brief is van een vrouw, maar hij is niet getekend Marianne de Lorme, noch mevrouw de Combala, noch mevrouw de Chaulnay, minnaresse van de kardinaal. De kardinaal werd bleek als een lijk. Een woeste bliksemstraal schoot uit zijn ogen. Hij wendde zich als om een bevel aan Cahusac en La Houdinière te geven. Athos zag die beweging. Hij naderde en schreden de musketten, op welke de drie vrienden het oog gevestigd hielden, als lieden die niet zeer genegen zijn zich te laten aanranden. De kardinaal was met de zijnen slechts drie personen sterk, terwijl de musketiers met de lakeien er zeven telden. Hij oordeelde de partij dus al te ongelijk, vooral indien Athos en zijn vrienden samenzwoeren. En door een dier plotselinge ommekeren, welke hij steeds bij de hand had, loste hij al zijn gramschap in een glimlach op. Kom, kom, zeide hij, gij zijt brave jongelieden, trots bij het zonlicht in de duisternis, en het kan geen kwaad zichzelf goed te bewaken, wanneer men anderen zo goed bewaakt. Mijn heren, ik heb de nacht niet vergeten, toen gij mij tot geleide strekte, bij mijn gang naar de Rode Duiventoren. Indien er nu enig gevaar bestond op de weg, die ik zal volgen, zou ik u verzoeken mij te vergezellen, maar terwijl zulks het geval niet is, kunt gij blijven waar gij zijt, uw flessen ledigen, uw partij en uw briefwisseling eindigen. Vaartwel, mijn heren. En het paard bestijgende dat Cahusac hem had gebracht, groette hij hem met de hand en vertrok. De vier jongelieden, overeind en onbewegelijk staande gebleven, volgden hem met hun blikken zonder een woord te spreken, totdat ze hem uit het gezicht hadden verloren. Toen zagen ze elkander aan. Alle waren ontsteld, want ondanks het vriendelijke vaarwel van zijn eminentie, begrepen zij dat de kardinaal met de woede in zijn hart vertrokken was. Alleen Athos glimlachte trots en verachtelijk. Toen de kardinaal buiten het bereik der stem en uit het oog was, riep Porthos, die grote begeerte had zijn kwade luim op iemand te doen neerkomen, die Grimaud heeft al zeer laat geroepen. Grimaud wilde antwoorden om zich te verontschuldigen. Athos hief de vinger op en Grimaud zweeg. Zoudt gij de brief hebben gegeven, Aramis? Vroeg D'Artagnan. Ik, zeide Aramis, had reeds een besluit genomen. Indien hij de brief geëist had, zou ik hem die hebben aangeboden met de ene hand, terwijl ik hem met de andere aan mijn degen zou hebben geregen. Ik vermoedde het wel, zeide Athos, en daarom heb ik mij tussen u en hem gesteld. Waarlijk, die man is wel onvoorzichtig andere mannen dus toe te spreken. Men zou zeggen dat hij nooit anders dan met vrouwen en kinderen te doen heeft gehad. Mijn waarde Athos, zeide D'Artagnan, Ik bewonder u, maar in alle geval hadden we ongelijk. Hoe, ongelijk? Riep Athos. Aan wie behoort dan de lucht, welke wij inademen? Aan wie de oceaan, welke zich voor ons oog uitstrekt? Aan wie de brief uwer minnares? Behoort dit alles de kardinaal? Op mijn eer, die man verbeeldt zich dat de wereld hem toebehoort. Gijlieden stond daar stamelend, ontroerd, vernietigd. Het was alsof de Bastille zich voor uw ogen verhief en de reusachtige Medusa-kop u in steenblokken had veranderd. Wel, is het samensweren wanneer men verliefd is? Gij zijt verliefd op een vrouw die de kardinaal heeft doen opsluiten. Gij wilt haar de kardinaal ontrukken. Dat is een partij die gij met zijn eminentie speelt. Die brief is uw spel. Waarom zoudt gij nu uw spel openleggen? Laat hij het raden. Wij raden wel het zijne. Het is waar, Athos, wat gij zegt is zeer juist. Wel nu, laat er dan van het gebeurde geen sprake meer zijn en laat Aramis de lezing van de brief zijner nicht voortzetten, waar die door de komst van de kardinaal werd afgebroken. Aramis haalde de brief uit zijn zak. De drie vrienden naderden hem en de drie lakeien begaven zich in een groep rondom de Damjean. Gij hebt slechts een paar regels voorgelezen, zei de D'Artagnan. Begin dus de brief van voren aan. Gaarne, zei Aramis. Waarde neef, ik geloof dat ik ertoe zal besluiten naar Béthune te vertrekken, waar mijn zuster onze kleine dienstmaagd in het Karmelietenklooster heeft toegaan. Het arme kind heeft zich onderworpen. Ze weet dat zij niet elders kan zijn, zonder dat het heil haar ziel gevaar loopt. Intussen, wanneer onze familiezaken zich naar wens schikken, geloof ik dat zij het wagen zal te zondigen en zij tot hen zal terugkeren die zij beweent. Te meer daar zij weet dat men steeds aan haar denkt. Onderwijl is ze niet al te gelukkig. Al wat zij begeert is een brief van haar aanstaande. Ik weet wel dat dergelijke zaken moeilijk door de tralies kunnen, maar in alle geval, zoals ik u reeds heb bewezen, waarde neef, ben ik tamelijk slim en ik belast mij met uw boodschap. Mijn zuster dankt u voor uw hartelijke en blijvende herinnering. Zij is enige tijd zeer ongerust geweest, maar thans is zij enigszins gerustgesteld, daar zij haar klerk naar ginds heeft doen vertrekken, opdat er niets onverwachts plaats hebben. Vaarwel, waarde neef, schrijf ons zo dikwijls mogelijk, namelijk telkens wanneer gij meent zulks met zekerheid te kunnen doen. Ik omhels u. Marie Michon. Ach, hoeveel ben ik u niet verschuldigd, Aramis, riep D'Artagnan. Lieve Constance, eindelijk heb ik tijding van haar. Zij leeft, zij is in zekerheid in een klooster, zij is te Béthune. Athos? Wel, op de grenzen van Artois en Vlaanderen. Wanneer eenmaal het beleg zal zijn geëindigd, kunnen wij derwaarts een reisje doen. En het zal niet lang meer duren, zei de Porthos, want men heeft deze morgen nog een spion gevangen, die verklaarde dat de belegerden reeds aan het leder hunner schoenen waren begonnen. In de veronderstelling nu, dat zij, na het bovenleder te hebben gegeten, aan de zolen zullen beginnen, zie ik niet al te goed wat men daarna zou overschieten, tenminste als zij elkander niet eten. Arme dwazen, zei de Athos, een glas heerlijke Bordeaux ledigende, die, hoewel destijds niet zo beroemd zijnde als thans, het echter niet minder verdiende. Arme dwazen, alsof de katholieke godsdienst niet de voordeligste en de aangenaamste aller godsdiensten waren. Om het even, hernam hij, na zijn tong tegen zijn verhemelde te hebben doen klappen. Zij zijn trouwe en dappere lieden. Maar wat duivel doet gij toch, Aramis, vervolgde Athos, breekt gij de brief weer in uw zak? Ja, zei de D'Artagnan. Athos heeft gelijk, wij moeten hem verbranden, en daarenboven, wie weet of de kardinaal niet een geheim bezit om in de as te kunnen lezen. Hij moet er een hebben, zei de Athos. Maar wat wilt gij met de brief doen? Vroeg Porthos. Kom hier, Grimaud, riep Athos. Grimaud stond op en naderde. Om u te straffen zonder verlof gesproken te hebben, mijn vriend, zult gij dat papier inslikken, en vervolgens, om u voor de dienst te belonen die gij ons bewezen hebt, kunt gij daarna dit glas wijn ledigen. Zie daarvoor eerst de brief. Kauw hem goed. Grimaud glimlachte, de ogen op het glas houdende dat Athos boordevol had geschonken. Hij kauwde het papier en slikte het door. Bravo, meneer Grimaud, zei de Athos. En nu, drink uit. Gij behoeft mij niet te danken. Grimaud dronk een glas Bordeaux-wijn leeg, maar zijn naar de hemel gerichte ogen spraken gedurende die lieflijke bezigheid een taal die, hoewel stom, niet minder welsprekend was. En nu zeide Athos, althans indien de kardinaal niet het verstandig denkbeeld mocht koesteren om Grimaud de buik te doen openen, geloof ik dat wij ten naaste bij gerust kunnen zijn. Onderwijs zette zijn eminentie zijn treurige wandeling voort, in zijn baard mompelende, onvoorwaardelijk, die vier mannen moeten de mijne zijn. Einde van hoofdstuk 20.